क्या उन्हें ये पता नहीं था कि अल्लाह उनकी तमाम पोशीदा बातों और सरगोशियों को जानता है और ये कि उसको गैब की सारी बातों का पूरा पूरा इल्म है।